Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Thundercast. Jestem Krzysiek Krzyszmen i zapraszam na tą audycję. Może na początku rozwijemy sobie kwestię tego, czym jest podcast, bo pewnie jakaś tam część z Was nie wie, co to jest podcast. Podcasty to są właśnie takie audycje, jak ta, w której każdy właściwie Twoja babcia, twoja mama, możecie sobie wziąć dyktafon, mikrofon, czy co tam chcecie, możecie nagrać swój głos, w którym możecie nagrać swój głos, to co macie do powiedzenia na jakiś temat i wrzucić do internetu, tak żeby inni ludzie mogli to odsłuchać. Jest to bardzo fajna zabawa, takie małe radio, coś w tym stylu. Jest to bardzo fajnie się coś takiego nagrywa, a jeszcze lepiej się tego słucha, jeżeli jedzie się autobusem, jedzie się autem, no może nie w roli kierowcy, ale w roli już pasażera, tak. Jeżeli nic nie mamy do roboty, mamy jakąś nudną czynność do wykonania, puszczamy sobie podcast na słuchawkach i ta czynność jest już umilona. No i właśnie coś takiego ja tworzę od około roku. Tak, tworzę podcasty od około roku. Moim pierwszym podcastem, takim prawdziwym, był podcast Jaskinia Głupoty, który prowadzę do teraz. Jeżeli chcielibyście go znaleźć, musicie wpisać sobie w waszej wyszukiwarce, nie wyszukiwarce, przeglądarce, stronę jaskinia.co.cc. Mówię tam na naprawdę różne tematy i jest to niezbyt wygórowany podcast, niezbyt taki fajny i gadam tam przede wszystkim bez tematu. Mówię, że na różne tematy, ale te różne tematy oscylują głównie wokół stwierdzenia, że to jest bez tematu i nie jest to najlepszy podcast na początek właśnie zabawy z podcastingiem, więc może od niego nie zaczynajcie. Wpiszcie sobie, jeżeli chcecie się w to zacząć bawić, katalog podcastow.pl i tam znajdziecie dużo, dużo podcastów, ale nie o tym. Więc co to jest podcast? W skrócie wiecie, jeżeli Wam tego nie wyjaśniłem, no to wpiszcie sobie, może nie w Wikipedii, ale w Google podcast, tam może coś się Wam wyjaśni. Tak, no w Polsce nie jest to zbytnio popularna forma przekazywania przekazywania informacji, ale no może nie tyle, myślę, że się spopularyzuje, ale będzie bardziej popularny niż teraz, jeżeli właśnie niektórzy ludzie będą wychodzić z inicjatywą taką jak na przykład Thundercast, pokazywać ludziom właśnie, że jest coś takiego jak podcast, ludzie zaczną tego słuchać i więcej osób będzie wiedziało, co to jest podcast i będzie słuchało podcastów, bo jest to naprawdę fajne. Jeżeli mamy piracić muzykę, to lepiej właśnie puścić sobie coś, co jest całkowicie legalne na licencji Creative Commons i zazerwać sobie czas czymś no bardziej twórczego, bo umówmy się, podcasty są bardziej rozwijające niż słuchanie muzyki, chociażby dlatego, że czegoś nowego możemy się dowiedzieć. Ja przepraszam za to, jak ja teraz mówię i że się jąkam, ale jestem taki trochę zestresowany nagrywaniem, co mi nie wychodzi. Znaczy, nie jestem zestresowany zawsze, kiedy nagrywam, ale teraz mam świadomość, że to pójdzie do szerszej liczby osób. Jeśli ja nagrywam Jaskinię Głupoty, ja wiem, że ja mam 10, 20 słuchaczy, którzy mnie słuchają zawsze i oni wiedzą, jak ja nagrywam. Ale jeżeli ja teraz to wrzucę na forum Bonfire, na innych forach, to objawię, jeżeli dam linka moim znajomym, którzy słuchają AC/DC, no to jest trochę szersze grono i wiem, że trochę więcej ludzi tego odsłucha, więc tutaj jakby muszę się starać bardziej, co nie wiem, czy mi wyjdzie. Dobrze, więc tak, o czym będzie Thundercast? Thundercast będzie podcastem o AC/DC. Dlaczego akurat mnie coś z takiego, co mnie skłoniło, żeby nagrać podcast o AC/DC? Otóż słuchałem sobie takiego podcastu o Stephenie Kingu, Radio SK. Nie chodzi tu o Radio SK, tylko o Radio SK, Stephen King, w którym właśnie gość Mando mówi o właśnie o swoim ulubionym pisarzu Stephenie Kingu. Sobie pomyślałem, że fajnie by było też coś nagrać o czymś moim ulubionym. No i pierwsza myśl AC/DC, przecież AC/DC jest moim ulubionym zespołem. Ta myśl we mnie siedziała, kiełkowała, ale nie dawałem jej zbytnich szans. Nagrywam podcast Jaskinia Głupoty, który pochłania właściwie cały mój podcastowy czas. Jest też wakacje, jest też podcast wakacyjny. Nie ma miejsca na podcast o AC/DC, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że naprawdę chciałbym coś nagrać o AC/DC, a nie tylko takie okazyjne odcinki Jaskini Głupoty. Więc stwierdziłem, że nagram osobny podcast. Ale tu jest właśnie jedno małe ale. Nie mam za dużo czasu, szczególnie, że teraz wchodzę w trzecią klasę gimnazjum, w której będzie test gimnazjalny, więc też trzeba będzie się bardziej przyłożyć do tego. Tak, więc nie będę miał aż tyle czasu, żeby nagrywać dwa podcasty tydzień w tydzień, Jaskinie Głupoty i Thundercast, a chciałbym, żeby Jaskinia Głupoty zachowała swój cotygodniowy tryb, więc mniej więcej raz na miesiąc, może dwa razy na miesiąc pojawi się nowy odcinek i nie myślcie sobie, że tu też będą jakieś specjalnie długie, tak 20-30 minut gadania o AC/DC, może jakaś recenzja płyty, może jakieś anegdoty o AC/DC, różne po prostu rzeczy. Teraz najprawdopodobniej będzie tu dużo recenzji, ale też inne rzeczy się nawiną. No zobaczymy. Podcast nie jest ograniczony, że tylko tak mamy mówić, więc podcast naprawdę daje nam dużo alternatyw do nagrywania i to jest bardzo fajne w tym przekazie, więc tak jak mówię, będzie trochę o płytach AC/DC, będzie trochę o samym AC/DC, anegdoty różne takie. Nie chcę też po prostu gadać ciągle o AC, znaczy nie chcę tak wyczerpywać tematu, że tutaj historia tej po kolei, bo chcę zrobić też kilka odcinków Jaskini Głupoty o tym. Wiem, że to jest takie trochę egoistyczne, że ten podcast jest dla mnie ważniejszy, ale po prostu tutaj całej historii może nie będę omawiał, zajmę się w tym jakimś odcinku Jaskini Głupoty, do którego też link oczywiście tutaj dam. Wszelkie moje działania związane z AC/DC będą na tej stronie mniej więcej ukazywały się i właśnie tak będzie. No, przepraszam za to moje rozkojarzenie dzisiaj. Może nie tyle rozkojarzenie, a rozczęsienie, bo naprawdę to jest coś nowego dla mnie. Więcej ludzi mnie posłucha niż zwykle. Mam nadzieję, i to będzie coś innego. Dobrze, więc tak. Powiedziałem już, co ile będą ukazywały się odcinki, a teraz może trochę technicznie o tym powiem. Odcinki będą nagrywane w moim studiu domowym, chociaż studio to jest tak tylko z nazwy, bo normalne moje studio składa się z tego, że są zamknięte drzwi, więc odgłosy innych domowników nie będą docierały do Was. Są zamknięte też okna, ale okna, ja mieszkam przy ulicy, więc jeśli jakiś porządniejszy tir albo karetka będzie przejeżdżała, to niestety będzie to słychać. Mam też wyciszony komputer, więc żadne dźwięki gadu-gadu albo Skype'a Was nie przemogą tutaj. I też nie korzystam z myszki, tylko z touchpada w laptopie, który jest dość cichy i nie będziecie słyszeć odgłosów klikania myszki, jeżeli będę tego potrzebował. To jest właściwie wszystko. Wszystko, o czym, w jakich warunkach nagrywam. Ale chcę Wam powiedzieć jeszcze też jedno. Skoro to jest podcast muzyczny, to może pewnie myślicie, że będą jakieś kawałki muzyki. Niestety prawa autorskie nam tego zabraniają. Mogę puścić tylko 30 sekund piosenki takiej normalnej, nie podając w ogóle autora, chociaż jakbym podał autora, nic tutaj się nie zmieni, więc mogę tylko tyle Wam podać i niestety ani sekundy więcej, więc to będą krótkie wstawki, ale no, skoro mogę jednej piosenki 30 sekund, więc będzie tych piosenek dużo, tutaj akurat ograniczenia nie ma, więc całych piosenek niestety nie będę mógł Wam puszczać, no to jest ten błąd, to jest ten minus właśnie. No ale cóż, dobrze, więc ile nam tu już gadam 8 minut, myślę, że to starczy jak na pierwszy odcinek. Mniej więcej we wrześniu się coś ukaże, jakaś recenzja płyty albo DVD nowe kupiłem teraz sobie akurat wczoraj, AC/DC Live at River Plate. Może tego akurat recenzję zrobię, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli Wam się podobało, no to dziękuję, napiszcie komentarze. Tak, nie powiedziałem jeszcze o jednym. Tutaj na stronie macie komentarze. I ja bym Was bardzo prosił, żebyście właśnie komentowali, bo dla podcasterów jest coś naprawdę jedna ważna rzecz, komentarze. Komentarze dodają nam otuchy, wiemy, że ktoś przed tego przesłuchał, więc proszę, skomentujcie. Tak, czy Wam się podobało, czy nie. Jeśli Wam się nie podobało, no to dajcie mi jeszcze jedną szansę i przesłuchajcie następnego odcinka. Zobaczcie, jak to wyjdzie w następnym odcinku i wtedy ocencie, słucham dalej, nie słucham dalej. Więc tak. Proszę o komentarze, przepraszam za mój głos dzisiaj, następny odcinek będzie bardziej przygotowany. Dziękuję za wszystko, za to, że jesteście, za to, że słuchacie. Cześć i zapraszam na stronę pioruncast.blogspot.com. Nie mogę dać nazwy Thundercast, bo Thundercast jest już zajęty, więc stąd Pioruncast. Dzięki, cześć. Mówił do Was Krzyszmen.